σε θέλω ακόμα μπορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ. Σαν βροχή δοκόμα σε ζήθω. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αληθινά. Απορώ Νέσαμα μπισάμτα, έλια καρ, έχουν φύγκαμτα, με αφάρ. Λίνι γλά ελέχα, κόλσοτ βενιστάρ, μαλί ελγαζάρτα, το βομάρ. Κι αν είναι ρακ μπεν αδάν.